Gdzie tak, R.O.J.W.B. U Szweda jest W.D. Dirka, G.W.B. To idzie tak, ta zajawka się nie wzięła znikąd. Dlatego brat, chwalę sobie wszystkie chwile z kliką. Wspólne inspiracje, ściana, biznes czy scena. Każdy z nas przez lata budował własny arsenał. I muszę wam powiedzieć, że nie mogę wyjść z podziwu. Ema szczur, siwer kosi, falcon, mistrzu jeezu. Na chillu i bez schizu, dokładnie tak jak lubię. I chlubię się byciem w tym dżentelmeńskim klubie. Jo to WDP, my jesteśmy w pobliżu. Te tagi, twej okolicy dodają prestiżu. Trochę pogromcy niżu, demograficznie. Bo nawet twoja laska chce klaskać do tego. Sesję u Kosiego, nie wiem gdzie, 9-6. Pierwsze rapowe sznety, dziś te płyty robią rzeź. I mów co chcesz i tak masz nasze imię w ustach. Tylko nie srejadem, przy nas żaden z ciebie mówca. W Krakowie to na dupca, u nas ta pierdala. Kolejna produkcja spod szyldu Michała. Podskręta jak znalazł, więc trzeba coś zapalić. I nigdy nie żałuj ziomal zioła dla ziomali. My działamy w wielkiej skali, w dobie internetu. W trakcie swoich 5 minut, które trwa prawie ćwierć wieku, ponad miliard sekund za mną jak liczę właśnie. I liczę, że wyjaśnię, coś inni światło zgaśnie. Uwierz siebie, jedna prosta zasada. Tylko triumf, inna opcja odpada. Się nie poddałeś, choć głosy zewsząd trzeczą. Ty wiesz to, musisz im pokazać, to jest to. Uwierz siebie, jedna prosta zasada. Tylko triumf, inna opcja odpada. Się nie poddałeś, choć głosy zewsząd trzeczą. Ty wiesz to, musisz im pokazać, to jest to. Przychodzę sam, przynoszę wam moje solo. Ten towar możecie wynieść wyżej niż samolot. Mam go sporo i nie mijam się tu z prawdą. Nie chcesz go usłyszeć, to zacznij się ciąć jak Van Gogh. Chcę cash, potem tango, przejść jakoś to bagno. Robić to co chcę, nie po czyjeś dyktando. Mój szef, dobrze znam go, sam jestem sobie szefem. Więc jak szukasz jelenia, to szukasz pod złym adresem. Tu kot jest w kabinie, szur za konsolą. I to rozumiem jak Bity Primo czy Marco Polo. To jedynych archeolog, bo lubię to stare brzmienie. Dla drugich wokół solo, bo ten styl to ich marzenie. I nie, mówię, że nie drillę trapy mogę zwiedzić. Mój rybiak recydywa, choćbym nie chciał, zawsze siedzi. I weź się nie dziw, dobrze wiesz, tu jest tu. Papa S, BWA, JWP, to jest gru. Uwierz siebie, jedna prosta zasada. Tylko triumf, inna opcja odpada. Się nie poddałeś, choć głosy zewsząd szepczą. Ty wiesz to, musisz im pokazać, kto jest to. Uwierz siebie, jedna prosta zasada. Tylko triumf, inna opcja odpada. Się nie poddawać, choć głosy zeszą trzepczą. Ty pieprz to, musisz im pokazać, to jest to. Lubią gadać głośno, pisać to, co, lecz nie ma prawdy w tym. Nie ma w nim prawdy. Byle ci przysrać mocno, zyskać rozło i pić mój szaby ryj. Lubią gadać głośno, pisać to, co, lecz nie ma prawdy w tym. Nie ma. Byle ci przysrać mocno, zyskać rozło i pić mój szaby ryj. Jedna z drugą nie śpi, życzą mi najgorzej. Zamiast nowego LP, co widzieć mnie na torze. Za to, że tworzę, daję radę i chcę więcej. i jestem w miejscu, w którym żaden z nich nie będzie. Chuj mają w głowie, myślą, że zadają szyku. Na tle innych lepiej tylko wypadają z bitów. Odpierdalają gusła, by ze mną ludzi skłócić. Więc czary mary, kurwa, bo co dajesz, to ci wróci. I chudzi do mojego kwitu i rodziny. Chuj w twoje zakazy i twoje wsiowe rozminy. Chuj wasze łapki w dół i z dupy komentarze. Idę na szczyt jak król, więc suki to koniec marzeń. I za to smażę, jak za tych, co ze mną. I tych, co dopiero ze mną będą. To pierdolony splendor mieć mój rap na głośniku. Więc jak wszystko dobre, też przyciągam zazdrośników. Lubią gadać głośno, pisać co, co. Lecz nie ma prawdy w tym, nie ma nie prawdy. Byle ci przysrać mocno, zyskać rozgłos i pić swój szaby ryj. Lubią gadać głośno, pisać co, co. Lecz nie ma prawdy w tym, nie ma. Byle ci przysrać mocno, zyskać rozgłos i pić swój szaby ryj. Zjebane portale, będą wiedziały które. Rzucają te clickbait, by grzały temperaturę. Rzucają każdą bzdurę i łyka to łatwo dureń. Tak oto z niczego można zacząć awanturę. Wkurwia mnie to ścierwo, lecz sram w taki koperek. Nie jestem żadnym wzorem, kurwa macie, jestem raperem. Ale jestem uczciwy, jak ci wiszę, to ci oddam. Za każdą krzywdę, bo tylko grzecznie wyglądam. Chujowe przełóż program, a nie płacz na telewizor. Jak się wypowiadasz w necie, to potem tak ciebie widzą. Lub z anonimowych kont na kurwiasz bez wstydu. Obrażasz ludzi, wąt, nie ma gorszych przegrywów. Tu lata reputacji, możesz chwilę znaleźć ścieku. I winny się tłumaczy, więc bądź tu mądry człowieku. I nie jest mi do śmiechu, lecz poznać po sobie nie dam. Bo nie zostaje mi nic więcej, tylko was jebać. Lubią gadać głośno, pisać co, co. Lecz nie ma prawdy w tym, nie ma w nim prawdy. Byle ci przysrać mocno, zyskać rozgłos i pić swój szaby ryj. Lubią gadać głośno, pisać co, co. Lecz nie ma prawdy w tym, nie ma. Byle ci przysrać mocno, zyskać rozgłos i pić swój szaby ryj. Właśnie tak. Fuck outta here, man. The curtain closes. The curtain closes. And I'm out. And I'm out. And I'm out.